أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Geçen son derste cehalet özrü bölümünü bitirmiştik. Bugün de ne var? Kıyamül hücce, hüccetin ikame edilmesi bölümü var. Faslus Sadis 6. bölüm. Abdullah oku bize. 92-93. Sen açtın mı Abdurrahman? Oku. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله dedi ki bir mektubunda. بسم الله الرحمن الرحيم إلى الإخوان. Kardeşlerime. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. وبعد ما ذكرت من قول الشيخ كل من جحد كذا وكذا فقامت عليه الحجة. Eyvah, şeyhin yani İbn-i Teymiye'nin bazı sözlerini zikretmişler Şeyh Muhammed'e. İşte kim şunu şunu inkar ederse hüccet ikame edilmeden tekfir edilmez. Kim bunu inkar ederse hüccet ikame edilmeden tekfir edilmez diye bazı sözlerini nakletmişler. وَاَنَّكُمْ شَاكُونَ فِي هَوْلَيْ تَغَغِيْتِ وَاَتْبَعَهُمْ وَاَتْبَعِهِمْ değil mi? Fi var ya. Fi هَوْلَيْ تَغَغِيْتِ وَاَتْبَعِهِمْ. Siz bu tağutlar ve tağutların etbalarının tekfiri hakkında şüphe düşüyorsunuz. هَلْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ Hüccet onlara kaim olmuş mudur diye. فَهَذَا مِنَ الْعَجَبِ Bu şaşılacak bir iştir. كَيْفَ تَشْكُونَ فِي هَذَا الْوَقَدْ اَوْضَحْتُهُ لَكُمْ مِرَارًا Bunda nasıl şüphe edersiniz? Defalarca size açıklamama rağmen. فَاِنَّ الَّذِي لَمْ تُقِمْ عَلَيْهَا الْحُجَّةُ هُوَ الَّذِي حَدِيثٌ اَحْدِلْ مِنْ اِسْلَامِ Kendisine hüccet kayım olmayan İslam'a yeni girmiş. وَالَّذِي نَشَى بِبَدِيَّةٍ بَعِيدَةٍ Uzak bir beldede yetişmiş ya da İslam'dan. Bunlar haramlarda tabii. Şirkte değil. Haramlarda ve vaciplerde mazurdurlar. Ama bu haramlarda ve vaciplerde İslam'a yeni giren ve İslam'dan uzak bir beldede yaşayan biri değilse, İslam'ın ehlindense, İslam topraklarında yaşayansa orada da mazeret değildir. اَوْ يَكُونُ ذَٰلْكَ فِي مَسْأَلَةِ الْخَفِيَّةِ Ya da hafî meselelerde böyledir. İkamet-ül hücce vardır. مِسْلُ صَرْفُ وَالْعَطْفُ Sarf ve atf gibi. Bunlar sihrin çeşidi işte. Karı koca birbirine bağlama büyüsü, yok şey büyüsü, bilmem ne büyüsü. Bunlar hep hafî olan kısımdandır. Yani ikamet-ül hücce ile tekfir eder. İyi niyetle yapılınca küfür olmaz zannediyor millet değil mi? Halbuki büyü zatında küfürdür bizim itikadımıza göre. فَلَا يَكْفُرُ حَتَّى يُعَرَّفُ Ya yani öğretilene kadar tekfir edilmez. وَأَمَّا الْأُصُولِ الدِّينِ الَّتِي أَوْضَحَهَا اللّٰهُ وَأَحْكَمَهَا فِي كِتَابِهِ Allah'ın kitabında ahkamını açıkladığı aslu din ise, dinin aslı ise فَإِنَّ حُجَّةَ اللّٰهِ هِيَ الْقُرْآنِ Allah'ın hücceti burada nedir? Kur'an'dır. فَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَقَدْ بَلَغَتْهُ الْحُجَّةِ Kur'an ulaşana hüccet ulaşmıştır. وَلَكِنَّ Aslı işgal. Ama sorunun aslı şudur ki Ennekum lem tuferriku beyne kıyamul hücceti ve beynel fahmül hücceti. Eyvah, siz hüccetin ikame olmasıyla hüccetin anlaşılmasının arasını ayırmıyorsunuz diyor. Bu çok önemli. Bugün kendini Muhammed bin Abdülvahhab'a nispet eden binlerce cahil adam diyor ki fahmül hücce olması lazım. Adam hücceti anlamadıktan sonra reddederse kafir olmaz. Sen anlattın ama adam anladı mı? Diyorlar ya. Evet. O biz bundan mükellef değiliz yani. Biz neyle mükellefiz? Buluğul hücce, hücceti ulaştırmak. Allah zaten kitap indirmekle ulaştırmış. Evet. Resul göndermekle ulaştırmış. O da yetmemiş. Allah bir de ona çağıran davetçiler göndermiş hep. Bak. Artık bundan sonra da özür varsa özürsüzlük ne zamandır? O soruyu biraz konuşmak lazım. Bu da not var, onu okuyabilir miyiz? Bir numaralı şey mi? İki. Yukarıdaki. Bir ile iki ikisi. Heh, oku bakayım. El murad bi kıyam el hücceti neyse isbaten vasful kuffari limen telebbese bihi. Eyvah. Ve lakinne li istihkagul azab yevmel kıyame. Kıyamet günü azap meselesidir. Yoksa yani adamın şey olması falan değildir ya. Kafir ismini alması. Tabii kafir ismini alması demektir. İkinci de ben şey bir onu da okuyayım. Alttaki oku. Men okumadım. Yo, devam et Abdülhamid. Min hece şeyhül menheci. Min menheci şeyhül Muhammed İbni Abdülvahhab ennehu la ya'zır fil mesaili zahira. Zahir meselelerde özürlü saymaz. Mezhebi budur. Mislu tavaf ve sucud ve dua ve zebh ve hükmü bi gayri şer'a. Mesela tavaf gibi. Niye? Müşrikler kabirleri de tavaf ediyorlar değil mi? Evet. Ve sucud, secde gibi. Ve dua, dua etmek gibi ölülere. Ve zebh, Allah'tan başkası adına kesmek veya kabre adak adamak hepsi. Ve hükmü bi gayri şer'i, Allah'ın şeriatından başkasıyla hükmetmek. İlla hadise ahdi bil islam. Av racunun neşe bi bediyetin ba'idetin anil islam. Şimdi bu kitabı toplayan şeyin dipnotu. Bir saniye. Sonra söz var. Onu okusun mu sen? Okudum. İlla hadise. Yok. Ve la yuzarul havaya illa fil mesel hafiye diyor. Daha şey. Orası atmamışım. Devam et. Av racunun neşe bi bediyetin ba'idetin anil islam. Bi bediyetin ba'ide. وَلَا يَعْذَرْ هَوْلَا اِلَّا فِي الْمَسَائِلِ الْخَفِيَّةِ Eyvah! Gizli meselelerde ne olur? Özürlü olur. Diğer meselelerde özürlü olmaz. هَيْسُ لَا يَكْفُرْ مِنْ فِعْلِهَا مَنْ فَعَلَهَا مَنْ فَعَلَهَا حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ Bu hafî meseleleri işleyenler hüccet ikame edilene kadar tekfir edilmez. وَبِذَٰلِكَ يَتَبَيَّنَ لَكَ الضَّلَالَ مِنْ مَنْ يَعْذَرْ فِي الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ Böylelikle diyor sana açık bir şekilde beyan olmuştur ki zahir meselelerde özürlü sayanların sapıklığı ve dalaleti. Burası çok önemli ama şirk üzere ölen velev ona İslam ulaşmasa da fetret ehli de olsa o müşriktir. İcma ile Müslüman diye isimlendirilmez. Bu dünyadaki hükmüdür. وَالْخِلَافُ هَلْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Hilaf şuradadır. Kıyamet günü azap görür mü böyle bir adam? وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُعَذَّبْ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا كُنَّ مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ مُعَذِّبِينَ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Heh. Biz hiç kimseye Resul göndermedikçe azap edecek değiliz ayeti gereği. Burada doğru olan görüş onların kıyamet günü azap görmeyecek olmaları. O yüzden ahirette imtihan edilecekler. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذَّبُ اَحَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ Eyvah! Kıyamet günü kimseye azap edilmez ancak kime ikamet, hüccet ikamet edildiyse. Bir adam dese ki size, ya dünya şey değil midir imtihan yeri, ahirette imtihan olur mu ne dersiniz? Ölünce insan kurtulup veya helak olmuyor mu? Her ikinci bir imtihan yoktur desem mi ne deriz? Ahirette imtihanı nereden çıkartıyorsunuz desem? Ahiretteki imtihanı çünkü Allah spontala Rasul gönder hadis sözler azal etmez. Tamam da ölümle bitmiyor mu imtihan? O zaman bir adam dünyada imtihanı geçti, ahirette imtihandan kalabilir mi? Yani bu sadece yani mukayyet değil mi bunlara? Has bu insanlara ait değil mi? Şimdi asıl belirlersen tamam has ol, bu adamlara has da biz asıl getiriyoruz. İmtihan bu dünyadır diyoruz. Başka bir yerde imtihan o öldükten sonra bitmiştir diyoruz değil mi? İnkat-ı amelu. Bunlar imtihan bu dünyada şeylere var. İşte buluçağına eren aklı selim olan mesela bu insanlara haricinde imtihan dünyada yok. Bunlar da ahirette imtihan verecek. Güzel. Şimdi bakın. Birçok sahih hadis var zaten bunu ispat eden. Aynı şekilde Kur'an'dan da naslar var. O gün işte onlar neye çağrılırlar? Secdeye çağrılırlar. وَيْدَعَوْنَ اَلَى السُّجُودَ وَهُمْ لَا يَسْتَتِعُونَ يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ Allah ayağını açtığı zaman وَيُدْعَوْنَ اَلَى السُّجُودُ Secdeye çağrılırlar. وَهُمْ لَا يَسْتَتِعُونَ Onlar da güç yetiremezler buna. Bak orada münafıklar sırtları üzeri gerisin geri dönecekler. Ha, demek ki insanın o dünyadaki imtihanlarda sebatı bu dünyadaki sebatından geçer. Tabii kim için? Baliğ olanlar için. Akıl sahibi olan. Akıl sahibi olmayanlar bu dünyada zaten geçip kaldıkları belli olmadığı için ahirette o hadisin de ispat ettiği gibi kendilerine bir Resul gönderilir, tabi olurlarsa kurtulurlar. Olmazsa helak olurlar. Allah razı olsun. فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهِ حَجَّةً وَحُكْمُ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُ مُشْرِكٌ. Yani dünyadaki hüküm nedir? Müşriktir. وَحُكْمُ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ وَفِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ آخِرٌ. Yani dünyadaki hükmü başkadır, ahiretteki hüküm başkadır. Ama bakın tekfir meselesi ne? Dünya hükmüyle ahiret hükmünü ayırmayınca ne oluyor adamlara? Din değiştiriyorlar. Adam diyor ki ya diyor benim annem diyor namaz kılıyor işte. Köyde büyümüş, okuma yazma bilmiyor. Gelmiş burada oy kullanmış, şöyle yapmış böyle. Ben şimdi nasıl müşrik diyeceğim diyor. Yani o dünyada müşrik kardeşim. He, din ulaşmamış mı? Fetret ehli miymiş ki ben ona da inanmıyorum da. Böyle fetret ehli de olsa ahirette belli olacak kimin özürlü olup kimin özürlü olmadı. Onu ben bilmiyorum ya. Hüküm Allah'ım da sen hüküm veremezsin. Senin annen hiç duymamış mı Kur'an'ı? Hiç duymamış mı İslam'ı? Gençken ne yapmış senin annen? Yaşlılığını bahane ediyorsun da. Zaten bu oy meselesinde hep yaşlılar gündeme getirilir ama gençlere İslam hükmü verilir. Bak dikkat edin. Ya yaşlı falan. Burada Osman var o oy kullanıyor. O genç ama olsun o da bilmiyor teşri yapıldığını. Yani 40 dereden su getiriyorlar. Bunlar iman etmeyecekler ya. Müşrikler iman etmiyor ne diyorlar? Ya Allah dileseydi biz de babalarımız da Allah'a ortak koşmazdık diyorlar. Kadere Allah'a atıyorlar iftirayı. Bu müşrikler de aynılarını yapıyorlar. İman etmeyecekler ya. 50 tane sudan bahaneler getiriyorlar. Devam. Ey hakkı talip eden kardeşim dikkat et. Şeyh Muhammed'in şimdi sözlerine devam ediyoruz inşallah. Ne demişti? Önemli olan sizin kıyamul hücce ile fehmül hücce. Yani hüccetin insana ikame edilip ulaştırılması ile hüccetin anlaşılmasının arasını ayırmamanızdır dedi ki insanlar anlasalar zaten Müslüman olurlar. Her zaman söylüyoruz. Çünkü münafıklardan ve kafirlerden bak kim ama minel muslimin ibareye dikkat ediyor musun? Müslümanlardan münafık ve kafirlerin çoğu yani kendini İslam'a nispet edip de nifaka ve küfre sapanların çoğu Müslümin ne diyor abi? Tamam kendini İslam'a nispet eden kafirler. Lem yefhamul hüccetallahi ma'a kıyamiha aleyhim. Allah'ın hücceti kaim olmasına rağmen anlamamışlardır. Kema kâle ta'ala em tehsebe enne ekserahum yesme'une ev ya'kilûn. Sen onların çoğunun işitip aklettiğini mi zannediyorsun diyor Allah? İnhum illa kel an'am belhum adal sabila. Onlar hayvanlar gibidir. Daha da aşağıdırlar. Anlamıyorlar ki adamı. Adama kafir olduğunu anlatıyorsun hocam diyor ağzına sağlık diye. Adam anlamamış ki sen. Apaçık anlatmışsın. Bak böyle yapmak küfür. Bunu yapan kafir. Ona kafir demeyen kafir. Böyle yapanlar cehennemlik şöyle böyle. Gidiyorsun adama. Adam diyor hocam ağzına sağlık ne güzel vaaz ettin falan. Ya kardeşim ben sana az önce kafir dedim. Sen anlamadın mı? Ne kafir mi dedi? Adam böyle anlamıyor. Hala da anlamıyor. Münafıklar için diyor ya. Peygamberin yanına çıktıktan sonra derler ki bu adam ne anlattı? Anlayanınız var mı derler diye. Münafıkları Allah böyle vasıflandırıyor. Eyvah. Ve kıyamul hüccetü nev'un ve buluğuha nev'un. Hüccetin ikamesi bir nev'dir, bir çeşittir. Ulaşması bir nev, bir çeşittir. Ve kad kâmet aleyhim ve وَفَهِمَهُمْ اِيَّهَا نَوْعٌ اَخْرٍ وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ onlara kaim olması وَفَهْمِهِمْ اِيَّهَا نَوْعٌ اَخْرٍ yani onu anlaması da başka bir nev, başka bir çeşittir. وَكُفْرَهُمْ بِبُلُوغِهَا اِيَّهُمْ onların küfürleri ulaşmalarıyla belli olmuştur artık. وَاِنْ لَمْ يَفَهْمُهَا anlamasalar da bu böyledir. وَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ yani size müşkil gelen yerde burası diyor. Fanzuru kavlehu sallallahu aleyhi ve sellem fil havariş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hariciler hakkında söylediği söze bak. Eyne me laqeytumuhum faktuluhum. Nerede karşılaşırsanız onlarla öldürün onları. Abi dövüş anı onları taktılar zaman. He? Onlar taktılar. Tabi Ömer İbni Abdülaziz'in dediği gibi hariciler Müslümanların kanına ve malına saldırmadıkça onlarla savaşılmaz. Ve Ömer İbn Abdülaziz'in döneminde haricilerin kökü kurulmuştur. Kurulmuştu. Ha, o zaman dedi ki bunları savaşıp öldürmeyin. Mescitlerin kapılarını açın, mescitlere gelsinler dedi. İlim ehliyle otursunlar. Ondan sonra kapılar açıldı. Bunlar geldi, ilim ehlinin kafirsiniz siz dediler. İlim ehli bunlarla konuştu, anlattı. Aralarından dönenler oldu. Ve ilim ehliyle otura kalka haricilik fitnesi böyle kalktı yani. Ve kavluhu şerra haricilik, onların harici, yani o hariciler gibi harici var ya, onlar gibi yani. Ne zaman? Hani o dönemdeki hariciler var ya. Hı hı. Onlar gibi harici bugün var mı? Yok. Yani bugünkü hariciler yapsınlar, ibadet de yapmıyorlar. Onların alnını nasır tutmuştu ibadette. Yeryüzünde böyle hani hiç yok değil mi? Şöyle. Ben karşılaştım, Mısır'da biri diyordu haram işleyen kafirdir diye. Ben hiç haram işlemiyorum diyordu. Bir çocuk vardı. وَقَوْلُهُ شَرُّ قَتْلِ تَحْتَ اَد۪يمِ السَّمَاءِ Yani gökyüzünün altında yürüyen en şerli şeydir. مَا قَوْنِهِمْ ف۪ي أَصْرِ السَّحَابَةِ Sahabenin asrında olup sahabeden ilim almalarına rağmen. وَيَحْكُرُ الْاِنْسَانَ عَمَلَ السَّحَابَةِ مَعْهُمْ Sahabenin amelini hakir görür onların ameline bakınca insan. وَاِجْمَعَ النَّاسِ Evet. اَنَّ الَّذِي اَخْرَجَهُ مِنَ الد۪ينِ هُوَ تَشَدُّدُ وَالْغُلْبُ وَالْاِجْتِهَادِ Onları dinden çıkartan şey şedidlik, aşırılık ve içtihatlarındaki katılıktı. Tabi Allah ve Resulünün emretmediği katılık. Yoksa Allah ve Resulünün emrettiği katılık da vardır yerine göre. وَهُمْ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ يُطِعُونَ اللّٰهِ Onlar kendilerini Allah'a itaat ediyor zannettiler. وَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الْحُجَّةِ Hüccet onlara ulaştı değil mi? Onlardan daha çok kitabı okuyan var mı? وَلَكِنَّ لَمْ يَفْهَمُوهَا Ama anlamadılar. Eğer özür olsaydı onlar özürlü olurdu o kadar ibadetle beraber. Ne kadar güzel yer yakalamış değil mi? Bugünkü müşrikler namaz kılıyor diye hücceti anlamadılar diye mazur sayan adamın haricileri minbâbül evlâ mazur sayması lazım. Hariciler bunların 50 bin katı daha fazla ibadet ediyorlar. Sahabeye talebelik yapmışlar. Sahabenin talebesiler. Sahabenin ibadeti yanında daha fazla ibadet ediyorlar. Öyle mi? Sahabenin ibadetiyle biz bugünün Müslümanlarını kıyasla oho devede pire değil bizim yaptığımız ibadet. Bir de o sahabenin amelini şeyle kıyasladığın zaman o dönemki haricilerle hiç yani uzak yakın bakıyorsun onların ibadetleri daha güzel, daha çok Kur'an okuyorlar. Alınları nasır tutmuş ibadetten öyleler yani hariciler. Ama bakıyorsun tabi sahabeden de alnı nasır tutan var. Şimdi bugün de Müslümanın alnı nasır tutmuştur namaz kılmaktan. Aa bu haricidir denmez. İbni Abbas'ın da diyor koyunun hani şey olur ya ayaklarında nasır olur ya. Koyunun keçinin ayaklarında nasır olur ya. Tıpkı diyor İbni Abbas'ın alnında öyle bir diyor iz vardı diyor rivayette. Ama dediğim gibi sahabenin ibadeti yanında fazla ibadet yapıyorlardı. Buna rağmen bu kadar iyiliklerine, hayırlarına rağmen hücceti anlamamalarından dolayı mazur değiller. Bakarsınız ki siz bugünün müşriklerini tekfir etmemek noktasında 50 dereden su getiren bu müşrikler mesele haricilere geldi mi Allah'tan korkmadan hemen nasıl tekfir yaparlar? Hani kendilerine göre bugün harici olan adamlarına hiçbir şey Allah'a ortak koşmayanlara o müşrik mi, o kafir mi? Böyle ses kayıtları var onların, biz biliyoruz. O kadar müşriğe müşrik demez, 2-3 tane Müslümana ne yapar? Müşrik der bunlar. Bunlar zalim, adaletsiz, hain insanlar. Burada diyor, وَمَعَ اِجْمَعَ النَّاسِ عَلَى اَنَّ الَّذ۪ينَ اَخْرَجَهُمْ مِنَ الدِّينَ İnsanların icması var onların dinden çıktığına dair. هُوَ تَشَدُّدُ وَالْغُلُوا وَالْاِجْتِهَادِ Onlar dinden çıktıklarından dair icma naklediyor. Tamam. Dedik ya Hazreti Ali'yi tekfir edenlerinin tekfirine ümmet ittifak etmiş. Hariciler 3 sınıfı değil mi hocam? 3'ten çok daha fazla. Tekfir edilenler var, tekfir edilmeyenler. Eyvah. Hazreti Ali'yi tekfir edenler, tekfir edilip etmeyenler. Etmeyen. Sadece sonradan gelen Müslümanları tekfir edip ayrılan hariciler var ya. Hakkında nasıl? Ya mesela Hazreti Muaviye döneminde Muaviye isyan edip çıkmış harici bir grup mesela. Tamam mı? Devletin yönetimine baş kaldırmışlar. O harici grup işte tekfir edilmemiş. Hakkında nasıl olanlar tekfir etmeyenler? Hakkında nasıl olan sahabeler var ya? Hı hı. Onları tekfir etmeyenler tekfir edilmez yine değil mi? Yok edilmez. Tabii nasıl yalanlamamışlardır. Evet. وَكَذَٰلِكَ قَتَلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الَّذ۪ينَ اَعْتَقَدُوا ف۪يهِ Ya, itikat ettikleri şeyden dolayı Ali radıyallahu anhu ne yaptı? Öldürdü bazılarını. وَتَحْرِيقُهُمْ بِالنَّارِ Ne yaptı? Onları ateşle yaktı. Hendekler kazdırıp İbn Abbas'a ulaştı. Bu ben olsaydım öldürürdüm diyor. Ateşle yakmak Allah'ın azabıdır diyor. مَا كَوْنِهِمْ تَلَامِيذِ السَّحَابَةِ Sahabenin talebeleri olmalarına rağmen. وَمَعَ عِبَادَاتِهِمْ وَالصَّلَاتِهِمْ وَالصِّيَامِهِمْ Namazlarına, oruçlarına ve ibadetlerine rağmen öldürdüler. وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ Hepsi de kendini hak üzere zannediyor. Eğer insanların zannı onların küfürüne dalmalarına engel olmuş olsaydı bunların hepsine engel olması lazımdı. وَكَذَٰلِكَ اِجْمَعُ السَّلَفِ Selefin icması var. عَلَى تَكْفِرِ غُلَاتِ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ Gördünüz mü? Kaderilerin, gulatlarının tekfirine icma var. مَعْ اِلْمِهِمْ وَشِدَّةِ عِبَادَاتِهِمْ İbadetlerinin şiddetine ve ilimlerine rağmen kafirliğine ittifak etmiş, icma etmişler. وَكَوْنِهِمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سَنْعَ يُحْسِنُونَ سُنْعَ Kendilerini iyi yapıyor zannetmelerine rağmen onların tekfirinde kimse durmamış. وَلَمْ يَتَوَقَّفْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ فِي تَكْفِيرِهِمْ لِأَجْلِ كَوْنِهِمْ لَمْ يَفْهَمُوا Seleften kimse anlamadılar diye onların tekfirinde durmamış. Ama adama anlattık, ya anlamadın, yani şimdi biz peygamber değiliz ki falan, böyle diyorlar ya. Hiçbir seleften kimse böyle bir sebepten dolayı onların tekfirinde durmamış. فَاِنَّ هَوْلَٰئِ كُلَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا Bunların hepsi anlamamış kişiler. وَاِذَا عَلِمْتُمْ ذَٰلِكَ Bunu anladığınız zaman فَاِنَّ هَذَا الَّذِي اَنْتُمْ ف۪يهِ كُفُرْ Ne dedi burada? فَاِنَّ هَذَا الَّذِي اَنْتُمْ ف۪يهِ كُفُرْ Onlar tekfir ettiği Şüphe ettiklerinden mi dolayı? فَاِنَّ هَذَا الَّذِي اَنْتُمْ ف۪يهِ Sizin içinde olduğunuz şey kufrun. اَنَّاسِ يَعْبُدُونَ تَلَغِدْ وَيُعَادُونَ دِينَ الْإِسْلَامِ Bunu da diyor olabilir. Olabilir. Çünkü Risale'nin başında İlal İhvani demişti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. Bu da demek ki her böyle bu mesele kafası karışanın tekfir edilmeyeceğini gösteriyor. Mesela adam diyor ki mesela ben ikamet-ül hüccü yapmadan şunu diyor tekfir ederim. Tamam bu yaptığı şirktir ben yapmıyorum. Tamam böyle biri. Böyle birinin tekfiri değişir. Bu hafif bir bidat, küfür olan bir bidat. Dün ne anlattık biz? Hafi olan bidatlarda ne yapılır? Hafi olan bidatlar eğer çağırıcısı şey küfre götürürse diye çağrısı tekfir olur. Çağrıcısı tekfir olur. Avamı tekfir edilmez. Ama böyle durulur yani. Avamı? İkamet-ül hücce sattırlar, reddederse tekfir olur. Eyvah. İkamet-ül hücceden sonra onlar da tekfir edilirler. Burada onlara hüccet ikam ediyor. Eğer fein asarra, eğer onlar ısrar ederseler o da onlar tekfir edecek. Yani bir insan şimdi ben insana yani bu insana tekfir edemem ama önce buna tebliğ etmem yani hüccet ikame etmem gerekti diyor. Bu insan tekfir edilmiyor mu? Ediliyor. Davetçi fasık mukallit de olsa davetçi de olsa tekfir ediliyor, tamam mı? Bundan biz sakındırırız insanlar, söyleriz. Bu küfürdür, bu ayetlerin nasları yalanlamaktır diye insanlar sakındırırız ama bu nasıl bir küfür? Hafi. Yani küfrün çeşitleri var değil mi? Hafi olan, gizli. Çünkü bazı sözler, alimlerin bazı sözleri sanki onları destekliyormuş gibi. Anlamıyorlar bazı noktaları belki de. Anlamamak özür değil de, alimlerin bazı sözlerinde bazı tafsilatları var, tasnifleri var. Burada adamdan o işkali giderdikten sonra, mukallit için söylüyorum ha. Mukallit için söylüyorum. Yoksa okuyup araştıran, zaten bunu din edinen, buna davet eden adamlar kafirdir. Yani bunu usul edinen yani usul edin. Çünkü bunu çağıran insan... Bu çağırıyor. Buna davet edilmiş. Edenler kafirler. Ama adam bilmiyor. Öyle duymuş. Ya İbn-i Teymiye de böyle görmemiş mi diyor. Ona diyorsun bak bu söylediğin söz küfürdür. İbn-i Teymiye böyle söylemiyor. Şurada şurada söylüyor. Adam yok ya sen diyor tekfircisin diyor mesela. Böyle değil mesela. Yani kesinlikle böyle yapanlar kafir değildir derse o adam kafirliğine hükmedersin gene. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Çünkü Şeyh İshak'ın da bir sözü var. Tağut Risalesi'nin başında. İşte şeyi anlatıyor. İkamet-ül hüccü yapmadan tekfir edilmez. Şöyle olmadan böyle olmaz. Hani bunlar diyor pis bidatlardır. Bu bidatlar her tarafı dolup yayılmıştır. Hatta diyor onlar bu bidatlarını bazı kardeşler, avamdan kardeşlerimize bile bulaştırdılar diyor. Allah alem o kardeşlerimizin bu hataya düşmesinin sebebi diyor usul kitaplarını terk etmeleri diyor. Şeyh İshak da o zaman kafir olmasa da. Eğer böyle o tekfir mantığıyla gidersek. Mesela bir Müslüman küfre düşerse ona hüccet saptırılmamış tekfir olmaz. Yani bu galak bir sözmüş. Ya orada zaten icmamız var yani. Yani burada söylediği bu küfür bir söz yani. Bu galat değil, küfür bir söz yani. Ama küfür var, küfür var değil mi? Şimdi Allah'tan başkasına ibadet nasıl bir küfür? Üzerinde icma olan, ümmetlerin icmasının olduğu bir küfür. İşte adamın zekattan işte şu kadar pay alınmasını inkar etmesi o daha gizli bir küfür. Öyle mi? Ama küfür de çeşitleri var yani. Öyle mi? Namazın terki de bir küfür. Öyle. Ama nasıl bir küfür? Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ya bir Müslüman ise aslut dinini bozacak bir fiil yapsa o da tekfir edilir değil mi? Orada gerek yok. Kafirdir onlar. Biz kendisi şirk işlemeyen, müşrikleri genel olarak tekfir eden, bir iki tane böyle müşriğin tekfirinde bazı böyle engel getiren, işte tamam ben şunu tekfir ederim ama onda şu engel var, bunu gidermem lazım diyen insanların hükmünü konuşuyoruz. Buna davet eden adam eğer diyorsa ki işte ikamet-ül hüccet yapmadım diye mesela hüccet bu adama gitmiş mi bilmiyorum diyen adam. Böyle bir adam zaten küfür bir bidatın içinde, tamam mı? Nereden geliyor bidat olduğu? Hatırlayın İbnül Kayyım'ın sözünü. Ne diyordu Tarık-ül Ecelet'inde? 17. tabakada. Bunlar cahil, mukallit kafirlerdir diyordu. Doğru mu? Bunlar ümmet selefi ittifak etmiştir bunların kafirliğine. Ama diyordu bu ittifak kim muhalefet etmiş? Bazı bidat ehli kelamcılar muhalefet etmişler diyor. Bak orada ne diyor bu yaptıklarına? Bidat diyor. Ha hangi bidat? Dinden çıkartan çıkartmayan işte bunu neyle biliyoruz? Dün verdiğimiz kıstas vardı ya. Nasıl yalanlayıp yalanlamama meselesi. Ha şimdi bir adam kalksa dese ki mesela. Ben Rafizileri tekfir edemem Kur'an tahrif olmuştur. Ya, hüccet ikame edilmiş mi bilmiyorum. Bu adam kafirdir ona kafir demeyen de kafirdir. Bizim dediğimiz böyle bir hüccet ikamesinden bahseden bir adam değil. Tekizime gitmeyen bir şey. Heh, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İhtilafı mesela örnek veriyorum. Nasıl örneklendirin ki? Mesela abi Cehmiye'nin biz alemde gulahtan tekfir ediyoruz. Onları tabir edilen yani onların akdesinin akide edilenleri tekfir ediyoruz. Ya mesela Allah her yerdedir sözü mesela. Tamam mı? Cehmiye'nin gulahtları bunu neyle söylemişler? İttihatla söylemişler haşa. Ama bugünkü avam insanlar bu küfür sözü söylüyorlar. Neyle söylüyorlar? Bilmeden. Başka bir şeyi kastederek. Öyle mi? Başka bir şey kastederek bu şeyde bu sözü sarf ediyorlar. Biz böyle bir adama bu adam hemen küfür işlemiştir. Vele bizim yanımızdan bir Müslüman kardeşimiz böyle söylese. Değil mi? Biz hemen tekfir eder miyiz? Yok. Bak kardeş bu söz olmaz. Allah her şeyi istiva etmiştir. Aslı İslam olduğu için bazı bidat şeyler dokunduğu için ona... Ha, bidat meselelerden bahsediyoruz. Yoksa şirkte özür değil. Bak burası çok önemli bir nokta. Çok önemli. Burası intibih yani. Dikkatli olun burada. Bir adam müşrikleri tekfir etmiyorsa kafirdir. Ama hangi müşrikleri? Üzerinde icma olan. Namaz terk etmek de şirk. Arafa gidip soru sormak da şirk ama orada hep ihtilaf var, doğru mu? Sihir, evet İmam Şafii sihir yaptırana sorarız diyor. İşte sen diyor işte bize sihrini vasfet. Baktık diyor sihrin içinde bir şey yok. Adam helal görmüyor, haram görüyor bunu. O adam fasıktır diyor. Ahmet ona kafirdir diyor Şafii'nin fasık dediğine. Öyle. Yani demek ki küfür var, küfür var. Biz hep ne arayacağız? Bir. Küfür olduğuna ümmetin icma ettiği küfür. İki, o kafiri tekfir etmediğinde herhangi bir nasın yalanlanmasına neden olacak bir küfrün var olması. Hatta söylese ki biz onu hüccet kaldıracağız ya bunu gösterir ki onu tekfir etmeli. O zaman kafir olur. İcmai küfürde hüccet engeli getiren, onun haricinde başka? Nasıl şey, yalanlamaya gider? Mesela... Allah işitmez görmez diyen Cehmiye kafir midir? Kafirdir. Niye? Nasıl yalanlamıştır? Bir adam dese ki biz böyle Cehmiye hüccet ikame etmeden tekfir edemeyiz o adam kafirdir. Anladınız mı ne demek istediğimi? Onların hakkında nas var yani. Eyvah. Nas'ı yalanlamaya gidiyor. Eyvah. Eyvah. O birisi kolunda işte hüccet kaldırıp diğer meselelerde duran adama önce hüccet beyan edilir. Ondan sonra adam şey yapıyorsa, hala tevakkuf ediyorsa ne olur? Kafir olur. Ama biz gene mutlak söyleyeceğiz. Bak alimler hep ne yapmıştır? Mutlak söylemiştir. Neden? Bu usulü nereden almışlar? Ayetlerden almışlar. İnnemâ harram aleykumul meyte. Ölü size haram kılındı. Sonra başka bir nasla ne yapmışlar? Demişler ama şu Allah Azze ve Celle Resulüne demiş ki ölüyle çekirge balıkla çekirge hariç demiş. Doğru mu? Allah Azze ve Celle bilmiyor mu bazı sapıkların işte bu ayetin zahirinden çıkaraktan balık ve çekirgeyi de haram sayacağını. Allah Azze ve Celle bunu biliyor. Ama insanlar bir şeyleri anlamıyorlar diye biz uslubu farklı kullanırsak başka bir şey anlarlar bu sefer. Evet, şirkten beri olmak ve müşrikleri tekfir etmek aslı dindir. Üzerine icma olan kısımdır. İnsanlar burada ne yapmıştır? Bu dinin aslıdır. İcma edilen müşrikleri tekfir etmek aslı dindir. O yüzden namazı terk eden, tembellikle terk eden birini tekfir etmeyen Ebu Hanife ve Şafii kafir olmuştur demiyoruz. Niye? O küfrün, o şirk nasıl bir şirk değil? İcmai bir şirk değil. Peki adamın biri Allah'tan başkasına namaz kılsa Ahmet, Şafii, Malik tekfirinde ihtilaf ediyor mu? Yok. Bir adam orada dese ki ben hüccet ikamesi yapmadan tekfir edemem bu adamı, o adam kafirdir. Anladınız mı inşallah? Kendi Allah'a şirk koşmasa da kafirdir. Çok teşekkürler. فَإِنَّ هَذَا الَّذِكْ اَنْتُمْ فِيهِ كُفُرْ اَنَّاسِ يَعْبُدُونَ تَوَاغِيدْ وَيُعَيْدُونَ دِينَ الْاِسْلَامِ İnsanlar tağuta ibadet ediyor, İslam dinine düşmanlık ediyor. فَيَزْعَمُونَ اَنَّهُ لَيْسَ رِدَّةِ Onun riddet olmadığını zannediyorlar. لَعَلَّهُمْ مَا فَهِمُوا الْحُجَّةِ Yani umulur ki onlar hiç, ki geneli böyle, hiç hücceti anlamamış adamlar. Kullu hâze beyyen. He. Ve azharu mimme tefeddem ellezîne harragahum aleyh fe innehu yuşâbehe hâze. Eyvah. Şimdi Şeyh İshak'ın sözünü almış zaten buraya. O çok önemli bak. İyi yapmış onu almakla. Oku. Evet. Devam et işte orada. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى فتأمل كلام الشيخ أي شيخ محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب'ın sözünü iyi düşün diyor. نسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح. Allah'tan seni sahih anlayışla rızıklandırmasını dilerim diyor. Amin. وأن يعافيك من التعصب. Taassuptan afiyette kılmasını dilerim. Ve teammel kelame şeyh rahimahullah enne kulle men belagahul Kur'an fakat kâmet aleyhil hücce. Şeyh dedi ki kime Kur'an ulaşırsa ona hüccet ulaşmıştır. Ve in lem yefhem zâlike ve cealahu hâze ve huve sebebu fî galat men galata ve en cealet tarifi fî mesailil hafiyye. Gizli meselelerde tarif kılan sözü karıştırıp da onu anlamadan başka bir şeye getirip tatbik eden fark etmez diyor. Yani bu adam galat etmiştir diyor. Evet. Ve enne ce'ale ta'rife fil mesailil hafiyye. Devam et. Ve men hakeyne anhu ce'ale ta'rife fi asli. Kim hikaye ederse ki dinin aslında tarif yani ikamet-ül hücce kılmıştır alimler. وَهَلْ بَعْدَ الْقُرْآنِ وَالْرَسُولِ تَعْرِيفِ Burada kimin sözünü başta nakletti? Muhammed bin Abdülvahhab. Kim derse ki diyor Muhammed bin Abdülvahhab, Kur'an ve Resul'e Muhammed bin Abdülvahhab tarifi gizli meselelerde değil de aslu dinde de getirmiştir. Yani ikametül hücce gizli küfürlerde değil, aslu din olan meselelerde de getirmiştir derse diyor, bu adam yalancıdır. Niye? Çünkü diyor bak şeyh ne dedi? Kur'an ve Resul ulaşana hüccet ulaşmıştır diyor. Burada da diyor ki Şeyh İshak torunu. Kur'an'la Resul ulaştıktan sonra diyor insana ne tarifinden bahsediyorsunuz diyor. Eyvah şimdi bak çok önemli. ثُمَّ يَقُولَ هَذَا الْاَعْتِقَادُنَا نَحْنُ وَمَشَّيِّخُنَا Bu bizim ve şeyhlarımızın itikadıdır diyorlar değil mi? Bugünkü zındıkların dediğini Şeyh İshak'ın döneminde de demişler. Eyvah. نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ Bu bir deyim. Allah'a sığınırız. Hani hidayetten sonra sapıklığa düşmekten Allah'a sığınırız. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا fi musannifati şeyh rahimehullah. Bu mesele şeyhin musannifatlarında çoktur diyor. Li'anna al-ulama zamanuhu min al-mushrikin yunazi'un fi takfir al-muayyan. Çünkü alimlerin diyenler ulema onun zamandaki alimler ne yapmışlar? Muhammed bin Abdülvahhab'la müşriklerin muayyen tekfirinde tartışmışlar. Dileyenler ulema zamanihim de müşrikin. Müşriklerden olan alimler diyor. Tamam. Ben farklı mı dedim? Tekfir ediyor yani olan alimlerden. Tabii canım. Ben ne, nasıl dedi? Ben bilmiyorum. Ben farklı mı söyledim? Yani onun döneminde müşriklerden olan alimler onunla muayyen tekfirde tartıştılar. فَهَذَا شَرَحَ حَد۪يسِ عَمَرِ اِبْنِ Amr ibn Abese min evveli ila ahire kullu fi tekfiril muayyen. O hadisin başı sonu hepsi muayyen tekfirle alakalıdır. Amr ibn Abese. Hatta ennehu ne'kul fihi ani şeyh İslam ibn Teymiye rahmehullah enne men da'a aliyyen fakat kefer. Eyvah, kim Ali'ye dua ederse kafir olur. Ve men lem yukeffirhu fakat kefer. Kim de onu tekfir etmezse o da kafirdir. Bu söz İbn Teymiye'nin Mecmuatül Fetavasında ilim ehli bir abimiz, büyüğümüz araştırdığını bulamadığını söylemişti. Bundan uzun zaman önce görüştüğümde. Sonra ben buldum. İbn-i Teymiye bu sözü Risalet-ü Siniye'de söylüyor. Risalet-ü Siniye diye, Tis'aniye diye, özür dilerim. Risalet-ü Tis'aniye diye bir tane risalesi var. Orada söylüyor, kim Ali'ye dua ederse kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir. Bugün Ali'ye dua eden şialar kafirdir, onlara kafir demeyen de kafirdir. Evet. وتدبر ماذا أوضعها من الدلائل الشرعية له إذا تدبرها العاقل منصف منصف insaflı bir akıllı biri düşündüğü zaman müminden daha önemli diyor. Bak, mümini geç, insaf sahibi bir adam dahi düşünse arafa annel meselete vifakiyye ve la tuşkelu illa ala medhulu aleyhi fi itikadihi. Ancak diyor itikadına müşkilatlar girmiş adamdan başka herkes ne olur? Muvaffak olur. Sadece itikadı, anlayışı bozuk insanlar bu noktada muvaffak olamazlar. Ya anlıyorsunuz değil mi? Şeyh İshak'ın döneminde de bu tarz adamlar çıkmışlar yani. Demişler işte, yok Şeyh Muhammed böyle dedi, şöyle dedi. Şeyh Muhammed şunu söyledi, bunu söyledi. Bunların her biri Şeyh Muhammed'e atılan iftiralar veya İbn-i Teymiye rahimahullah'a. İşte bizim şeyhlerimiz böyle düşünüyordu diyenler hepsi yalan söylüyorlar. Burada duralım, devam edeceğiz inşallah.